بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل عضنيا آيات سديتا هي السدحات وصورة الصافات منها إلهي سبحانه وتعالى وحو نغصه ورمي بسدي نبي الله نوح أي إلهي نغصه ورمي يقوم كيسي وحياته لحيبا إلهي نوصه وشيغي وإلهي وحو نسويه سبحانه وتعالى عشر كانه رايده ودنبيه وحا نور ناديه نبي الله نوح مرسي قوم كيسي وهباريه وحانا نمعله لإلهي كو أجيبي أو أنقعه قوم كيسي قرق أيان كوها لأقني وانو كرنو لإلهي نوح أي أهل كيسة قربدي وينيد أيان ككرني دريدي سنوحانو خيان لك وباقعه ودسك دمان طوضة مثل نبي الله نوح وي وحالي لهذا أبو الثاني للبشر عيالي لا أبيه لبعض أو بشر كبني آدم كان وحانو أغا سغنو لإلهي نبي الله نوح أمان وناسا أو أمدها الدنب وحي سيكدن لي لا يوم القيامة يا أمان يا نبدجل يوم لإلهي سبحانه وتعالى حقا إنك سنوح فرسي ساعة عالمين تنحروضة سيدان أجازين نبي نوح إيا أنت مؤمنين هور هميسي أيان دفك محسنين تا أيان أجازين هور إلهي أدنى إلهي حور سبحانه وتعالى وان قرقني هو خلان طوله كفار قومه أي وان قرقنوا الإلهي مركا عديه وحاوهي عالكا ساعة عشر كين الوجه وغيه دان واحد تدبه الله بانو أمان كان وناسا هو إلهي سبحانه وتعالى أباقي يلي بني آدم كسريا ماهن حتى حيوان كالفتر كيسا وحبا مركا سكسا عمين عيه مركا حديثا وحاسوا أروري رسول كان عليه السلام إنو يري تذكي إلى هذا مركي أو قلبيسته سلام على نوح في العالمين لم تلدقه عقرب نوده بهل كان إلى دبق الله عن بهن قرى الله عن بدبق روفته مقن هنا أيوده هاي مركة تاسوحي كينيسة إن حتى تأثير حق مركة حيوان كلاه هي احترام أيوها أيان إن يجفتوسيه ما يلبغنا أثر الواقي وإن من شيعة يود إلهي شيعتي سوحا كميره يود إلهي معنى وحا لغودا ضدك راعي وحا كمدا او اسم دينك قراعي وان من شيعته نبي نوح شيعتي وحا كمدا او الهي كو راعي لابراهيم ابراهيم ايا كمدا او الهي وعندما وان دال الزمان بينهما وهي زمنك ايغو دخي هبا ديرادو وهي بلا لا شيغان وحا وهي 2000 iyo 600 iyo 400 sana la sheegay waxa u dhixiyay labadooda nabi hud iyo nabi saalih ayaa u dhixiyay وإن من شيعتي يود إلهي قوة راعي وحا كمدة لإبراهيم إبراهيم أيا كمدة هو إلهي سبحانه وتعالى بركة هذا النبي الله إبراهيم إنت ترى هذه الدواب بدنتها يو أنبياء إلهي يودن إيوه مؤمنين ودن أيا راعي بركة هذا وحاوي النبي إبراهيم واحد سخاص الله سوق السيباني يسوقنا وحاوي مركي النبي الله نوح لقسته قدومه نريدي سأيا وحاوية أنبياء إلهي برم قوض أي مركة أسيكو أبسر سلام إلا وح نادر موية مركة وحو إسكالية هاي مزيج قونية أيا نبي الله إبراهيم أيو إسكالية سلاس أيا مركة وحال رسوق الطي نبي الله إبراهيم علي نبي الله نوح وحاكوه ريالي سدح نبيع كوري إتريس يشيس إيا نبي آدم وأصل البشر أيا كوه ريالي مركة هذا مركة وأساس ويه نبي إبراهيم مركا هذا انت كون رئيسو انبياء مركا اللي اسكدروا ايقونا وحي قارين لحبي قارين نحيرا هذا وحانو صوش يغني نبي نوح وها ايقو اتقى ايه نبي نوح ودحيي نبي إبراهيم هود ايه صالحة ودحيي وإن من شيعته كورها عيوحا كميره لإله سبحانه وتعالى لإبراهيم إبراهيم كميره لإله وإذ وقت ايو كميره لإله الشيعاليس جاء ربه ربه سأولي من نبي إبراهيم بقلب قلب أولي من قلبك سوى صريم أو نبضك أو الإلهي إذ وقت أيوشي عديس كمده أو الإلهي جاء ربه معناه وحوي أي تابعه وقت مجيئه وراعي وقت مجيئه وقت أولي من ذي ربه ربه سأولي من ذي نبي إبراهيم بقلب قلب أولي من ذي قلبك سوى صريم أو نبضك أو قلبه هو يشك في غير في سوى كان نبض قال ايوه صريمة ايه الهي سبحانه وتعالى اسيه ادى المركة هو ضرب كاس ايه وهو قطع علوق ايه شيء محذوف وي او عاقد السنة ايه مركة شيعة تيدا سوي waxaa kaloo ansaxaysaa la yidhi in laga yeelo mid ku tacaluqaya shiicatiiba wey markaas, maxaa yeela waxaa meesha ku jira markaasi macna almushaayaca weye. laakiin markii saas la yidhaahdo waxaa ka laasima ayaa la yidhi fasli oo markaasi udhexeeya macmuulkiisa iyo asaga oo markaasi asnabiya weye. laakiin sida hadda marka hore aan sheegayno taas ayaa ugu fiican weye. in waqti ayuu shiicadiisa kamid yahow dha ilaahay oo waxa weeye uu raacay jaa-a rabbahu rabbigiisa uula yimid nabi ibraahim biqalbin qalbi uula yimiday qalbigaasoo saliimin oo nabad galay. way ku xusow dha ilaahay id waqti qaala uu yidhi hadda meeshaan waxaa kaloo ka bilaabanaya qisadii markaasi nabiyullaahi ibraahim iyo qoonkiisana way ka bilaabanaysaa. way ku xusow dha ilaahay sayidka maxamed kahow id waqti qaala uu yidhi nabi ibraahim fii haadihi alxaala almustamira lahu weeye xaalada tan oo tana oo waxa weeye isagaa waxa weeye u daa-intay oo qalbigaa saliima isagoo leh oo waxa weeye ilaahay wuxuu ka nabadgeliyey shaki iyo aafaad wax qalbiga shuqliya oo rabbiga ka shuqliya subxaanahu wa tacaala. way ku xusow dha ilaahay id waqti qaala uu yihi nabi ibraahim liabiihi aabihiisa u dhahayow dha ilaahay iyo wa qowmihi qoomkiisa isagoo haydaarsaynaaya maadaa ma ladiikii waa kuma tacbuduun aada caabudaysaan. id waqti qaala uu yihiow dha ilaahay liabiihi aabihiisa u dhahay iyo wa qowmihi qoomkiisa maadaa ma ladiikii waa kuma tacbuduun aada caabudaysaan, waxaad caabudaysaan waa maxay? aifkan abuurasho miyaa aalihatan ilaahyaalo la abuurto aalihadaasoo duuna laahi ilay sukadiisa miyaa turiiduuna doonaysaan? aifkan abuurasho miyaa turiiduuna doonaysaan aalihatan aaliha la abuurto aalihadaasoo duuna laahi ilaahay duunkiisa oo ilaahay ka sukaysa. marka hadda ifkantaan waxay noqonaysaa mas-uulu lahu weye, aalihatana mas-uulu bihi ay noqonaysaa lituriiduuna. ifkiga waxaa la yidhahdaa aswau lkadib beenta midda ugu xun baa la yidhahda, macnaha warkiioo kooban wuxuu ka wadaa atacbuduuna kayra allah, warma ilaahay keyrkiisaad caabudaysaan. taas ayuu markaas uu ka wadaa oo markaasi ku haydaarsaynaayo. hadda marka waxa loo hormariyey mas-uulu lahugana waxa weeye oo looga hormariyey mas-uulu bihiga ee waxaan dhihi lahay waxaa la hormariyey mas-uulu bihigi weeye oo mas-uulu lahu laga hormariyey waa liajli taqdiic xaa la yidhi caliim, waa la fool xumaynayaa weeye. maxaa yeele waxay ku sugnaayeen ifki iyo baadil oo asnaamay caabudahayeen. markaasuu dhahay aifkan abuurasho daraaddeeda, aifkan abuurasho daraaddeeda aalihatan aaliha la abuurto miyaa turiiduuna doonaysaan aalihadaasoo kayra allaahi ee duuna allaahi ilaahay kayrkiisa. aifkan abuurasho daraaddeeda aalihatan ilaahyaalo la been abuurto miyaa turiiduuna doonaysaan aalihadaasoo duuna allaahi ilay sukadiisa, mataasaad doonaysaan? famaa dannuku malihiini muxuu yahay ayuu dhahay birabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda aad u malaynaysaan. famaa dannuku malihiini muxuu yahay birabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigood u malinaysiin? haddaad ilaahay keyrkiis aada caabudiin ma waxay idinla tahay in ilaahay idinka tegaayo ciqaab la-aan oo iska kiin daynaayo? la wey nimankaa marka waxay ahaayeen najaamiinay ahaayeen, xidiga dhabiiliyoolaay ahaayeen, xidigahay dhabiiri jireen. markaasay waxay aadeen meel ciido aheeday aadeen, gacaankoodii waxay uga tageen asnaamsi agteeda uga tageen, ayagoo sheeganaya amba ictiqaasan inuu ugu barakoobaayo haddii ay soo laabtaanna ay cunayaan. markaasay sayid ibraahim nabiyullahi ibraahim waxay ku yidhaahdeen nahraacay yidhahdeen ibraahimow meeshaasaan u soconnaa waana soo laabanaynaa. sida hadda maaragtay qisadan idoo xoog lana aynu kusoo marnay suuratu lambiya, sidaa markay dhaheen ilaahay wuxuu yidhi fanadara waa siiriyow dha ilaahay nabiyullaahi ibraahim fanadara waa siiriyey ibraahim nadratan fiiro ayuu fi lujuumi xidigaha siiriyey, xidigaha ayuu siiriyey asagoo ayaga wahmi ku ridaaya oo markaas u moodsiinaaya inuu xidigaha oo ictimaadaayo cuskanaayo weye say markaas ayaguna u ictimaadaan oo u garan waayaan. marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala fanadara waa siiriyow dha ilaahay nabiyullaahi ibraahim nadratan fiiro ayuu fi nujuumi xidigaha fiiriyey. markuu fiiriyey faqaala wuxuu yidhi innii anigu saqiimun mid jiran ayaan ah, wuxuuna ka wadaada saasqamu waa jira doonaaoo haddii aan idin raaco oon waxa weeye meeshaa idin raaco qandhaa iqaba doonta sidaan xidigahan aan ka helaayo. inii anigu ayuu dhahay saqiimun, mid jiran ayaan ahay oo waa jiran doonaa. Marka hadda saqiimnimada wuxuu ka wada haleyi saqiimulqalbiyaan ahay oo waxaan ka jiranahay cibaadada aada caabudaysaan ilaahay qeybkiisa, waxaan waxnaan nurayn waxnaan anfacayn weeye. marka hadda saqmigaan waa saqmi oo khaasa weeye, saasuu ka wadaa markaasoo saqiimulqalbiyaan ahay, saasuu ka wada haleyi. amase waxaa la yidhi waa jiran doonaadaas, wuxuu ka wadaa haa la yidhi isagoo waxa weeye ayaga ula jeeda daacuun inuu dhici doono. daacuunka ayaa wuxuu ahaa iyada waktigaas cudurada waxa weeye nimankaaba ay qaadaan midka ugu badan ayuu ahay, aada iyo aadna markaasi cudurkaas way sabaqi jireen, haddana inay isu gudbiyaan ayay isgabaqi jireen. marka waxau rabaa marka inuu yidhaahdo anigu haddii waxa weeye cudurkaas daacuunka igu dhaco waxa weeye dhibaataan ku sugnaanaya, ayaguna markay daacuun uu sheego inay daacuunka way iska ilaali jireene ay ka tagaanu rabaa ayagoo ka baqaya weeye. markaas way ka carareenaa la yidhi meesha ciidda aheeday ayay aadeen ay isagana waxay uga tageen maaragtay beytul asnaam, meesha asnaamta markaasi u xariisnaayeen. ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wuxuu dhahay nabi ibraahim inii anigu saqiimun, mid jiran ayaan ahay waan isha doonaa. fatawallow way ka jeesteen ou ilaahay anhu ibraahim way ka jiisteen, waxay aadeen meesha ciidood ahay mudbiriina xaalihiin kuwa dubur jeedinaya. fatawallow way ka jeesteen ou ilaahay anhu isaga xaggiisa mudbiriina xaalihiin kuwa dubur jeedinaya. markaas waa ka tageen. markii ay ka tageen ilaahay wuxuu yidhi faraaqa waa eeshay nabi ibraahim, maala fii khafyatin weeye si qarsoodiya ayuu u eeshay. faraaqa waa eeshow dha ilaahay subxaanahu watacaala waa eeshay ilaa aalihatiin ilaa ayaalkooda ayuu eeshay, asnaamti weeye markaasoo dhacaanku ag buuxo. faqaala dabeedna wuxuu dhahay isagoo ku jeesiyesaaya alaa ta'kuluuna soo cuni maysiin, warse wax cuni maysiin u dhahay. hadda nabiyullaahi ibraahim isagu waa ogaay, laakiin waxaa jirtaa la yidhi dad oo jifan waa kuwii hadda aynu kusoo mari jirna suuratu lambiyaa, kuwii waxa weeye isaga sheegay yidhaahdeen fasamicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahimu, nimanki yidhi waxaanu maqalnay markii asnaamta wajajaba ay yimaadeen kuwii yidhaahdeen waxaanu maqalnay nin dhalinyaro ah oo ceebaynayaan maqalnay, kuwii meesha joogay ahaayeen. marka waxa weeye hadallada ayuu markaasu maqashiin ahaa la yidhi. ee hadda markii la yidhaahdo wax maa laa yacqila la khidaabkoodu faa'iida mal ayaa meesha imaanaya. markaa haddee muxuu kala khidaabaya war cidlaa muu meel isaga bixinaya, waa mayaalee waxa weeye dad wax maqlaaya oo khudamada ah amase qeyrkooda ah, dad waxa weeye cudurro qabayo meesha loo keeno asnaamta loo tabarugayay ayaa meesha jiifay, kuwaasoo markaasoo ugu dhega yeelaya. marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala faqaala wuxuu yidhi nabi ibraahim alaa ta'kuluuna soo cuni maysiin, markaasay dhawaaqi waayeen. markaasuu wuxuu yidhi maa lakum maxaa lahantiina oo laa sandiquuna idaan uhadlayna, war maxaa idinku dhaco hadli lacdiin, way haddana ajiibi waayeen. faraaqa waa iishow dha ilaahay calayhim korkooda ayuu ku iishay larban garaacid oo bilyamiin quwo uu ku garaacayo. faraaqa waxaasuu u gogol dhiganaya marka horeba weeye raaqadan macnaha maala fii khafyatin weeye carabta qowlkoodii a laga soo qaato raaqa saxlabu rawqaanana dhihi jireen, dawaci ayaa iishay dhihi jireen iilasho weeye taradada weeye. dawacada ayaa waxa weeye socodkeedu aada iyo aada uxun yahayo, dawacada socodkeedu leexleexad weeye ee jid oo dirisa ma qaada sideedaba. hortaada markay sii socota dawacaad ka arkaysaa geeskaaga, haddana meelkaaad ka arkaysaa waxa weeye xayawaanka dawacadu saasay uga duwan tahay. marka hadda khafiyadu markaasi oo ku galay oo ku garaacayay ayaa saas laga cabirayaa. faraaqa waa iishow dha ilaahay subxaanahu watacaala calayhim korkooda ayuu ku iishay asnaamti larban garaacid oo bilyamiin quwo uu ku garaacayo, markaasuu jejebiyaa la yidhi. markuu jejebiyey oo weliba kii weynaay uu reebay ilaa kabiiran lahum lacallahum ilayhi yarjicuuna, waa taan soo marnaye waxa weeye kii ugu weynaay ayuu markaasuu faaska garabka u sugay, kaasuu ugaga tega. marka ninkii nabiyullaahi ibraahim markuu jejebiyey asnaamti waxaa gaaraa la yidhi nimankii ayaga ahay arrintaas in asnaamtoodii la baabi'iyey waayahay. marka markay arrintaasi gaartay ilaahay wuxuu yidhi fa aqbaluu, way soo qaabileen ilayhi ibraahim ou ilaahay yazifuuna xaalihiin kuwa degdegaaya, fa aqbaluu way soo qaabileen ou ilaahay ilayhi ibraahim yazifuuna xaalihiin kuwa degdegaaya. oo socodka ku degdegaya. markaasay waxay yidhaahdeen naxnu nacbuduha wa anta tukasiruha, waa ku sheegay ibraahim ow anagu ma caabudayna, aadna ma jijibinaysaa. qaala markaas wuxuu dhahay nebi ibraahim isagoo haydaartaynaaya, atacbuduuna miyaad caabudaysaan, maa tanxisuuna waxaad qoraysiin, waxaad idinku qoraysiin maad caabudaysiin, waa sidii oo dhagxaan iyo qeyrkood aad ka samayseen. atacbuduuna ma waxaad caabudaysiinuu dhahay, maa tanxisuuna walaxaad qoraysiin. wallaahu alle walxaal allaahu alle khalaqakum idinka uu idin abuuray, iyo wamaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan oo waxaan aad samaynaysiino aad qoraysiin, min naxsikum waman xuutikum weeye. marka ilaahay keligiis caabudo iska daayo dhah, wallaahu walxaal allaahu allahu dhahay khalaqakum idinka uu idin abuuray, wamaana uu abuuray tacmaluuna aad camal falaysiin. maxaa yeela waxaan aad samaynaysiin caabudaysiinna ilaahay baa abuuray, idinkana allah idin abuuray. qaaluu markaas waxay dhaheen dhexdooda, ubnuu u dhisa lahu ibraahim bunyaanan, dhismo u dhisa, dhismo weyn ha la dhiso, qorya ha laga buuxiyo, dab ha lagu horay yidhaahday. markii dabkaas uu holco ou ololo, fa alquuhu rida fi ljaxiimi, jaxiimada naartaasa ku rida yidhaahdeen. marka waxaa weeye waxay marka ay arrintii ka dayeen inay markaas ay gubaami jiraan weeye, dabkan hadda marka waxay igu gubaanaa la yidhi, oysan dil iyo arrimo kale u sameyn. hadda ka horna waanu kusoo marnay suuratu lambiyaae, waxaa la yidhi aada iyo aada ayuu u tashniiciyeyo u foolxumeeyey, oo waxyaabo badan oo cay ahoo shuhre leh ayuu ku sameeyaa la yidhi nimanka asnaamta caabudaya quunkiisa ahay. ayaguna waxay go-aansadeen dil oo shuhre leh oo markaasi mar walba lagu sheekeeyo inay ku sameeyaan. markaas waxay dhiseen baa la yidhi xaa'i, derbiyay dhiseen oo dhagax, sida la sheegay ilaaha ku cilmi lehe alusiiradu ay sheegeen dhirirkiisuna uu gaarayo soddon maaragtaya diraac, hawada uu gaarayo, carligiisuna ballaciisa uu gaaray 20 diraac weeye. markaasay waxay ka buuxiyeen qoryo, markaasay waxa weye dab ku horeeyeenaa la yidhi. kolka marka waxay ku wareereenaa la yidhi kayfiyadii dabkaasay ugu tuuri lahaayeen. ibliisaa marka waxa u baray geedka minjaniiqa la yidhaha laamcigaaleedka la dhaho, markaasay sanceeyeen, asagii bay ku rideen baa la yidhi. markaasay waxa weeye laamfigtaasay ku tuureenaa la yidhi. ilaahay waxa uga dhigay bardan wa salaaman, sida ilaahay meelo badan ilaahay noogu soo sheegay suuratu lambiya, qulnaa yaa naaru kuunii bardan wa salaaman calaa ibraahim, waataan soo mari jirta. qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay ubnuu lahu udhisa ibraahim bunyaanan, dhis u dhisa, fa alquuhu rida yidhaahdeen fi ljaxiimi, jaxiimada naarta ku rida, saasay yidhaahdeen. allah wuxuu dhahay fa araaduu, waxay la dooneen bihi ibraahim kaydan dhagaray la dooneen, dabkaas ay ku rideen si ugu halaasamo. fa araaduu bihi, waxay la dooneen kaydan, kaydow dha ilaahay dhagar. fa jacalnaahum, dabeedna waxaanu ka yeelnay alakhsariina, kuwa ugu asfaliina. fa jacalnaahum, waxaanu ka yeelnay ur ilaahay alasfaliina, kuwa hooseeya. macnaha waxa weeye almaqhuuriina, kuwa la qahray ayaanu ka yeelnay, asagana naartii uu ka baxay isagoo saalima oo dabka wax saameeya ma jirto. ilaahay baa hore u qadiray inaan macnaha waxba aysan saameyn, kaydkoodii ilaahay baa ku celiyey. waxaa la sheegay xarkihii ay ku xixideen kalihii ka jartay, naartii caadigeedii u muuqataa holaceedii, asagana gubi mayso. marka dabku waa ka baxay nebi ibraahim, muddo ayuu ka baxay sida la sheegay. wa qaala, wuxuu yihi owdha ilaahay subxaanahu watacaala markuu ka baxay dabki, inii anigu daahiwin mid tegayaan ahay, ilaa rabbii, ilaa xaysu amaranii rabbii, rabbigaygu meesha uu amray ayaan u tegayaa. fayahdiini, rabbigaygu waan i hanuuni doonaa. qaala, wuxuu dhahay wa qaala, wuxuu yihi nebi ibraahim, inii anigu daahiwin mid u tegayaan ahay, ilaa rabbii, macnaha wuxuu ka wadaa muhaajirun ilayhi, ilaahay subxaanahu watacaala ayaan u haajirayaa meesha uu amro, daarulkufri ayaan ka haajirayaa. sayahdiini, rabbigu waana i hanuuni doonaa, oo meeshaas waa igu hanuuni doonaa. meeshaasna waxay ahayd akhlasham saan horu soo marnay, ardulmuqadasa markuu gaaray ayuu markaasuu sida tan leeyahay. nabiyullaahi ibraahim waa ka haajiray, meeshaas waxay ahayd ciraaq, meesha la yidhaha baabil ay ahayd, meesha dabka lagula tuuray. marka nabiyullaahi ibraahim waxaa la sheegay markuu dabkii ka baxay isagoo nabada, hoonkiisina cid hanuunaysa aan la arag, ayaa markaasu waxa uu haajiraa la yidhi, isaga iyo luut oo walaalkiis uu dhalayo haaraan la dhihi jiray, iyo sawjadiisa saara heeday, arlashaa may u haajireen, waa dhulkan falastiin weeye. ilaahay khalqigiisa u haajira oo daacada ilaahay u haajira ayuu ugu horreeyaa la sheegay nabiyullaahi ibraahim. marka halkaas ayuu u haajiray, waa ka tegey meeshii markaasi oo saas loogu galay oo dhibaatada badneed, waa ka heshooda. markaasuu dhahay sayahdiina, rabbigu waa i hanuuni doonaa, waa tegey baa la yidhi. arlashaa mau tegey, markii arlashaam uu tegey ayuu ilaahay baryey sidaanuna dhahay. rabbi yaa rabbi rabbigeeyo ayuu dhahay nabi ibraahim, hab lii ii hibay min asaalixiina waladan iskasoo qadir, walad ilaahu ilaahi ii hibay waladkaasoo min asaalixiina kuwa suusuuban ka mida. Rabbi yaa rabbi rabbigeeyo ayuu dhahay, hab lii ii hibay waladan ii hibay waladkaasoo min asaalixiina kuwa suusuuban ka mida, walad saalixiinta ka mida ilaahu ii hibay ayuu dhahay. Markii dhibaatada uu ka baxay ayuu ilaahay walad weydiisa weeyey, bacdu saalixiin weeye si waxa weeye liyakuuna khaliifatan lii wayarisu xaalii, si waladkaasu khaliifa uu iigu noqdo, xaalkaygana u dhaxlo. Ilan waxaa la doonayaa qofka saalixa ah, ambiyada ilaahay iskaba daaye, waxaa loo baahan yahay wax dhaxla in la helo ayaa sharafta ay ku jirtaa. Oo markaasi waxa weeye waxa ay ayagu haystaan oo ilaahay uu siiyey oo rabbaaniga ah, oo ilaahay subxaanahu watacaala xikmada alla uu siiyey, oo cilmi iyo diin iyo karaamo wax kastaba inay ka dhaxlaan ayaa loo baahan yahay. Haddii kalentood wixii waxay noqonayaan wax cidlo ah. sidaas markuu ilaahay weydiisa alla wuxuu yihi fabasharnaahu waan u bishaaraynay ilaahay ibraahim biqulaamin wiil ayaan ugu bishaaraynay xaliimin oo dulqaad badan. Fabasharnaahu waan u bishaaraynay ilaahay biqulaamin wiilaan ugu bishaaraynay xaliimin oo dulqaad dii xilmin kasiirin weeye. wiilkaas hadda marka waa noo imaan doonaa, waxaa laysku khilaafay waa ismaaciil iyo waa isxaaq, laakiin waxaa loo badan yahay inuu yahay ismaaciil uu yahay, oo markaasi hadda noo imaan doono dabiixa markaasi la gowracay ismaaciil uu ahay. culamo badan hadda waxay qabaan inuu yahay maaragtay isxaaq, laakiin hadda khilaafkaas iyo masalanba meelaha loo sanaynayo iyo aqwaasha ku jirta horey waxaan ugu soo marnay suurat huud aynu soo marnay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falamaa goortii balaqa uu gaaray gulaamkii ow ilaahay macahu ibraahim nicigiisa astacya socod uu gaaray inuu aabihiis raaco oo u kaalmeeyo, markuu gaaray 7 sano waa la sheegay ama 13 sano, qaala nabi ibraahim wuxuu dhahay yaa bunay wiilkeygiyow inii anigu araa waxaan arkay fil manaami hurdo aan ku arkay anii anigoo adbaxuka ku gowracayo, hooyada ambiyadana xaq weeye oo waa waxyi waaye, afcaaseeduna amarka ilaahay waaye, fandhur fiiri maadaa ma ladii fii saraa'ad ra'iyeynaysa maxaad ka qabtaa arrintaas ayuu dhahay. qaala wiilku waxau dhahay wuri ilaahay yaa abati aabaheeyow ifcal fal maa tu'mar waxa lagu amraayo, waxa ilaahay ku amraayo yeel oo inaad aniga igowracda ah, satajidnii waad iheli doontaa insha allahu ilaahay hadduu yidhaahdo min asaabiriina kuwa sabra mid ka mid inaan ah. bal u fiirsa hadda walad saalix uu ilaahay ka baryey, owlaaddu markay saalixiin ay yihiin bal fiihoosa waxaa ka mid a baahinimada ayaa ka mid a, aabihiis oo gowracayo ilaahay amray ayuu ka ogolaaday. haddana waxa weeye kuwo badan waxaa la arki karaa ayagoo cidiga gowracaynin walax ayaga dantooda inaysan xataa waalidkood u qabanaynin. haggee marka layska keenayaa marka hadda arrintatan markaasi xikmada laga lahay waxay aheedaa layidhi ilaaha ku cilmi leh sida la sheegay nabiyullaahi ibraahim ilaahay khaliilow ka dhigta. khulladuna waxay keenaysaa layidhi safaaul mawadda weeye in jacaylka loo shaafi yeelo oo waxa weeye maaragtay khaliilkaas shacnigeedana waxaa ka mid a musaarakatu lgayri in la waayo khaliilkaas waxa weeye cid markaasi qalbigaa kula jirta in la waayo. rabbigiisana wuxuu su-aashay waladaa layidhi ilaahay waladkii markuu siiyaa layidhi ayaa waxa weeye qayb qalbigiisa ka mid a ayaa maxabadii waladkii gashaa layidhi, giiradii ilaahay oo giirat lkhula ayaa timidaa layidhi inay qalbiga khaliilka ay ka siibta arrintaas, oo markaasi maxabada ilaahay waxba uusan ku dirin nabi ibraahim. markaas waxaa la amraa layidhi maxbuubkiisii inuu gowraco weeye, si waxa weeye meesha uga soo baxdo safaaul khila weeye khaliilnimada ilaahay inay saafi taa weeye, oo ilaahay aan lala wadaasa arrintaas. rabbigiisa amarkiisa markau fartoomo weeye, haddana waxa weeye maxabada markaasi uu ka hormariyo waladkiisa midda alla uu ka hormariyo, xikmadu saasay aheedaa layidhi. marka waxa uu dhahay yaa bunay wiilkeygiyow inii anigu araa waxaan arkay oon manaam ku arka fil manaami hurdo anii anigoo adbaxuka ku gowracayo, fandhur fiiri maadaa ma ladii fii saraa'ad ra'iyeynaysid. qaala markaas wuxuu dhahay waladki sirayga waxa weeye markaasi waa la shawraa layidhi, wuxuu la shawraayaa dabxigaas inuu markaasi hadhow u hoggaansamo weeye. qaala wuxuu yihi yaa abati aabaheeyow ayuu dhahay wiilki ifcal fal maa tu'mar waxa lagu farayo, satajidnii waad iheli doontaa insha allahu ilaahay hadduu yidhaahdo min asaalixiina min asaabiriina kuwa sabraaya inaan ka mid ahaada ayaad iheli doontaa, oo arrintaas ku sabray. sidaas markuu dhahay nabiyullaahi ibraahim inuu wiilkiisu gowraco ayaa timiday marka. falamaa goortii ayuu dhi ilaahay aslama ay hoggaansameen, macnaha khallacaa weeye ay khuluuceen oy amarka ilaahay u hoggaansameen oo wiilka oo ogolaaday in la gowraco nabi ibraahimna inuu gowraco uu soo xaytay oo wasallahu uu legdow dha ilaahay liljabiini dhinaca uu legday wanaadaynaahu waan u naadinow dha ilaahay ayaa ibraahiimu ibraahiimow ayaan u naadinay qad xaqeeqee sadaqta waad ku run sheegtay aru'yaa ru'yada waad kuu sheegtay ilaahay subxaana watacala wuxuu yihi falamaa goortii aslama ay hogaansameen oo wasallahu uu legday ibraahim liljabiini dhinaca uu legday saracahu waya warhamaahu calaa fiqihi dhinaca ayuu legday sida neefka marka la bilaabay meel oo bacaadahay ahayd oo makaan murtafica weeye cabdullahi ibnu cabaas wuxuu xafu caalim uma markii arrintaas uu sameeyey ayaa wiilka waxau dhahaa la yihi aabbahayow igu xirxirow dhahay dharkayga igu xirxirow dhahay si aanan maaragtaya ana isu baraanbarin oo markaasi waxa weeye anan kaaga baxsanin diiguna adiga uusan kuu gaarin ayuu dhahaa la yihi ajirkayguna ana uu saas ku burin weeye hooyadayna waxaa maaragtaya aad u sheegtaa hau dhahay in markaasi waxa weeye eegu salaamu dhahay hooyaday hooyadayna markaasi waxa weeye saynan u murgin iyaduna mididii u afaystaa la yihi nabi ibraahim mididii ayuu afaystaa la yihi wuxuu u degdegaalaya xalqiga inuu ka gowraco maxaa yeele meeshaasaa ku sahlan wuxuu dhaha haddaad hooyaday u tagtayna salaadiga gaarsiiyo u dhah isaga le dhimashoo ku tala gala weeye haddaad doonto u dhahay xataa qamiiskayga waa u geyn kartaa waxaa laga yaabaa markaas inay ku sabrahaysee markaasuu nabi ibraahim nicmal awna anta yaa bunayo dha kaalmo ayaa nimcada wiilkayga adaa nimcada weeye amarka ilahi ugu kaalmaysa ibraahim marka sidii uu sameeyaa ilahay u fala markaasuu wiilkii soo qaabilay isagoo markaasi midid ahay oo nabi ibraahim ooyaayo wiilkuna uu ooyaayo sakiintii markuu midida xalqiga uu ka saaray waa saamay weysa waa kari weysaa layidhi dhagaxow dhowr jeero maratay ku arkayaa layidhi intaasna way goyi weysaa layidhi ilahay qudradiisaa lagu manciyay marka bal arrintaas cajiibkaa bal fiiri marka sidaasaa ilaahay ku badbaadsay wiilka isaguna arrinta waa karu sheegay marka ilaahay wuxuu yihi wanaadaynaahu waa u naadinay ayaa ibraahim ibraahimow qad xaqeeqee sadaqta waad ku run sheegtay aru'yaa ru'yadii waxyaabahaad la timiday oo inaad wiilkaa gowracdaa intaasaana kugu filan weeye innaa anagu kadalika sidaasoo kalow ilaahay najii waanu ku jaasinaynaa almuxsina kuwa wanaagga fala marka waxa weye casharkeena dammaan ku dhamaystiraynaa qisadaas sayirka casharkeena intaasuu ka egyahay wallahu subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi araxmaan araxiim casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 100 oo suuratu wasaafaat ka mid a waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo warramay casharkeeni aayadii ugu dambeeyey nabiyullaahi ibraahim iyo qisadiisii dabiixii wiilkiisa uu gowracaayey oo ilaahay subxaanahu watacaala manaamka uu ku tusiyey sida waxay u dhaceen ayaanu casharkeena hore aynu kusoo marnay alla marka wuxuuna soo yihi subxaanahu watacaala markii ay hogaansameen nabi ibraahim iyo wiilkiisi amarka ilaahay u hogaansameen oo uu legday ayuu dhahay ilaahay ibraahim dhinaca uu legday si waxa weeye u gowraco waan u naadinow dha ilaahay wanaadaynaahu waan u naadinay ibraahimow dha ilaahay oo waxaa dhahnay ayaa ibraahiimu ibraahiimow qad xaqeeqee sadaqta waad ku run sheegtay aru'yaa ru'yada waad ku run sheegtay waad ku run sheegtay waxyaabaha aada la timiday oo markaasi waxa weeye inaad gowracdo ah ilaahayna uu ku makaniyey ayaad ugu run sheegtay weeye ta intaasaana kugu filan weeye marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala innaa anagu kadalika sidaasoo kale ayaa loo dhahay nabiyullaahi ibraahim kamaa jazaynaaka saan kugu jaasinay oo markaasi wiilkaagii aanu kuu badbaadinay innaa anagu buu dha ilaahay kadalika sidaasoo kale najii waanu jaasinaynaa almuxsiniina kuwa wanaagga falaaya oo naftooda wanaag u falaaya xawaamirta ilaahay fartoomaayo weeye marka dadka wanaagsan oo dhan ayaa hadday amarka ilaahay qaataan nabiyullaahi ibraahim kaliya khaas kuma ahan u leeyay ilahay subxaanahu watacaala innaa anagu buu dha ilaahay kadalika sidaasoo kale ayaa najii ku jaasinaynaa almuxsiniina kuwa wanaagga falaaya lianfusihim weeye bimtisaali lamri weeye amarka ilaahay kuwa fartoomaayo oo waxa weeye biifraaji shiddati canhum weeye shiddo ayaa markaasaan aan ka qaadaynaa oo qofku haddii ilaahay amarkiisa uu qaato ousan ka leexleexanin ilaahay subxaanahu watacaala faraj buu u furayaa yaqiinta noocaasoo kale hadduu la yimaado ilaahay faraj buu u furayaa faraj baa ilaahay u furaya subxaanahu watacaala oo waxa weeye amarka ilaahay ou qaatay iyo macnaha qadartaya qallaha alle ou haalli ku noqday ayaa sarab loogu furaya. marka allah wuxuu dhahay ina hada midkaanu dha ilaahay dabxigasan oo lays faray oo nabiyullaahi ibraahim uu faray wiilkiisa inuu gowraco arrin aad iyo aada u sahlan u adag weeye, wax sahlan ma ahan oo cid walba ka suurtagelaysa. markaasuu dhahay allah subxaanahu watacaala ina hada midkaanu dha ilaahay lahuwa isagu albalaau bala weeye jahab weeye almubiin oo cad. ina hada midkaan dabxigaan lays faro dha ilaahay lahuwa isagu albalaau bala weeye jahib weeye almubiin oo cad. alikhtibaaru daahir weeye waa jahibid cad waa u ilaahi subxaanahu watacaala. marka sidaas markay dhacday oo nabiyullaahi ibraahim wiilkiisa inuu gowraco oo midida saaray, mididana ilaahay uu ka celiyey subxaanahu watacaala, allah wuxuu yidhi wafadaynaahu waanu furanow ilaahay ayilma'muuru bidabxii weeye kii gowraciisa lays faray waa ismaaciil waa isxaaq laba qowlaa ku jirta waa laysku khilaafsan yahay, laakiin sida loo badan yahay oo xagga ahlusiira ay rajaxayaan waxa weeye waa ismaaciilaa la yidhi, laakiin laba qowlaa ku jirta. waxaa weeye labadaas qowlna waxay kusii dhisan yihiin khilaaf kaloo jiro ah ismaaciil miyaa weyn marka isxaaq weeye. dadka yidhaahdeen ismaaciilaa weyn waxay yidhahdeen dabiixu waa ismaaciilay dhaheen, dadka yidhaahdeen isxaaqaa weyne dabiixu waa isxaaqay dhaheen. marka hadda labada qowl waxaa dhahay jamaaco oo saxaabada kamid iyo taabiciinta, laakiin waxa weeye qowlka oo sheegaya dabiixu inuu isxaaq yahay xagga naqliga asaa ku xoog badan baa la yidhi oo nabiga laga soo guriy calayhi salaam iyo saxaabada iyo taabiciinta weyn, ilaa uu dhahay ninka la yidhahda saciid ibnu jubayr araa ibraahim dabaxa isxaaq fi lmanaami fasaara bihi masiirata shahrin fii qadaatin waaxidatin xataa ataa bihi lmanxar biminan falamaa sarafa allahu canhu dabxa amarahu an yadbaxa bihi lkabsa fadabaxahu wasaara ila sham masiirata shahrin fii rawxatin waaxidatin waduwiyat lahu lawdiya waaljibaal. ilaah markaasi sacadigaas oo jaliilka ahoo usaas ka dhaho waa u dhahay saciid ibnu jubayr waxaan arkay ibraahim oo gowracay isxaaq manaam maaragtaya ayaan ku arkau dhahay oo la socday mil inti markaasi loo socdo fii qadaatin waa hal markaasi aroor kaliya weeye ilaa uu ka keeno ilan wuxuu kasoo waday markaasuu kasoo tegay arla saam weeye ilaa markaasi manxarka oo mina uu ka keeno meesha xoyaa lagu gowraco. markii ilaahay uu ka iilayna ilaahay wuxuu amray inuu gowraco wan uu gowraco, markaasuu gowracay kolkaas ayuu arla saamo u socday oo inta bil loo socda ah hal markaasi caraaba kaliya subaxda uu soo baxay caraabadeedii ayuu baxay, markaasaa waxaa loo duubay waadiyaasha iyo buurihii ayaa loo soo duubay. waxaa jira qowl xataa saddexaad oo markaas lagu sheegayo inaan la goyninaa la rabo le ismaaciil oo ahay isxaaqa midna aan la dhahin weyn, arrintaasna ilaahay looma dhigo saas ba loo deeyey. ilan hadda nafka kuma cadda ismaaciilow ahay iyo isxaaqow ahay kuma cadda, laakiin xagga markaasi waxa weeye da-da markii la fiirso iyo xaaladaas meeshay ku cabireed iyo ahlu siira siday leeyihiin waa ismaaciil bay leeyihiin. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wafadaynaahu waanu furanow ilaahay fulaankii markaasi nabiga ibraahim nabi ibraahim wiilkiisii la faray inuu gowraco waanu furanow ilaahay bibidxinow ilaahay mid la gowraca ayaanu ku furanay cabiibin oo weyn waa kabsi weeye. wafadaynaahu waanu furanay bibidxinaan ku furanow ilaahay mid la gowracow dha ilaahay cadiimun oo weyn oo jannada laga keenay waxaa la sheegaa inuu yahay wankii uu ku taqarubay haabiil markii isaga iyo qaabiil qurbaanka isu soo dhigta la yidhi. waxaanu kusoo marnay suuratu lmaa-ida aynu kusoo marnay see jibriil ayaa keenaa la yidhi, markaasuu gacanta u geliyey, markaasuu nabiyullaahi ibraahim uu gowracaa la yidhi isaga oo markaasi takbiirsanaya weyi kaasuu ahay baa la yidhi, weynin baa lagu sifeeyaa la yidhi, maxaa yeele waxa loogu sifeeyey laba jeer ayaa la aqbalay baa la yidhi wankan, maxaa yeele markii horena qurbaankii haabiilaa loo aqbalay, markaan kaleentoodna wiilka kan ayaa lagu furtayo nabiyullaahi ibraahim aa loo keeno malaa'igu u keen sida la sheegay. marka halkaasuu ku gowracay waxay ahlu siiradu sheegeen labadiisii gees wankaas waxa weeye mudday iileen baa la yidhi, kacbaday ku xiraa jireen baa la yidhi, ilaa markaasi beytka mar uu gubto jaminka ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr markii halkaas uu joogi jiray oo uu ka cararay xukunkii oo maaragtay xajaaj bin yuusuf. kabsigaas wuxuu markaasi ka harana waxaa cunaa la yidhi dugaagta iyo duyuurtaa cunaa la yidhi, maxaa yeelay waxaa la yidhi naaru ma saamayn kartaa, layidhi wax jannada ka yimiday ma saamayn karto, jannadaana laga keenay. Waa takbiir sida nabi ibraahim markuu gowracayo. Marka shee jibriil waxau dhahay allahu akbar allahu akbar allahu akbaru dhahaa layidhi, saddex jeer ayuu dhahaa layidhi. Nabiixina waxau dhahaa layidhi laa ilaaha ila allah wallahu akbar. Ibraahimna waxau dhahaa layidhi allahu akbar walilahi alxamdu. Marka arrintaasu sunnay noqotaa layidhi, oo haddaanba xoolaha la gowracayo kulli sidaasaa maarata laleeyihi. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala wafadaynaahu waanu furanow dha ilaahay bidibxin mid la gowracay ayaanu ku furanay cadiimin oo weynow dha ilaahay wataragnaa waanu ka tagnow dha ilaahay calayhi nebi ibraahim waan uga tagnay oo waan u baaqi yeelnay fil aakhiriina kuwa dambow dha ilaahay wixii isaga ka dambeeya ilaa qiyaamada ay ka qunto sana-an xasanan isaga suu qadaro taallo wanaagsan ayaan uga tagnay. ilaahay wuxuu yihi wataragnaa waanu ka tagnay calayhi korkiisow dha ilaahay fil aakhiriina kuwa dambo taallo wanaagsan u ilaahay salaamu nabadgelyow dha ilaahay oo xaggayna ka ahaatay calaa ibraahiima nebi ibraahim korkiisa ahaatow dha ilaahay salaamu nabadgelyo calaa ibraahiima ibraahim korkiisa ahaatow dha ilaahay kadalika sidaasoo kalow dha ilaahay saa nebi ibraahim ku jaasinay ayaa najiye ku jaasinaynaa almuxsiniina kuwa wanaagga falaayo. ilaahay wuxuu nooga waramayaa arrintu inaysan khaas ku ahaynin nabiyullaahi ibraahim keliya, dadka muxsiniintaa oo amarka ilaahay qaata in ilaahay subxaana watacaala iigana wanaag uu ku jaasinaayo ayaa ilaahay subxaana watacaala noo sheegaya oo ilaahay farig u furaayo. innahu ibraahim ow dha ilaahay min cibaadina addoomankayna ayuu kamid ahay almu'miniina oo mu'miniinta. innahu ibraahim ow dha ilaahay min cibaadina addoomankayna ayuu kamid ahay almu'miniina oo mu'miniinta. addoon ilaahay oo mu'mina ayuu ahay nabiyullaahi ibraahim. ilan hadda mu'minnimadu waxa weeye ambiyada iyo saalixiinta kulli way kulmisaa, sida hadda lafdiga saalixa ambiyada iyo qeyrkooda uu shamliyo. arrintaas markay dhacday wabasharnaahu waan u bishaarayno dha ilaahay hu ibraahiim ow dha ilaahay biisxaaq isxaaq ayaan u bishaarayn. bal hadda meeshaan u fiirso arrintan hadda waxa weeye dadka dhahaya dabiixu waxa weeye waa ismaaciil dhahaaya aayaddaanay u deliisadeen, maxaa yeele waxay leeyihiin markii waxa weeye dabiixii laga soo waramay kabacdi ayaa ilaahay bishaaro wuxuu sheegayaa nabiyullaahi ibraahim isxaaq loogu bishaaraynayo, oo markaas waxa weeye ismaaciil meeyaane ibraahim isxaaq maba jooginba. arrintaasna madhabta imaamuna ashaafici saas weeye. imaamu maaliki iyo abu xaniifa waxay leeyihiin daliil uma ahanay leeyihin, maxaa yeele isxaaq bishaaradiisu laba jeeray dhacday, marna waxa weeye waxay ku dhacday isagoo jooga, marna waxa weeye isagoo markaasi nabinimadiisa ku dhacday. marka ilaahay wabasharnaahu biisxaaqa nabiyan uu leeyahane basharnaahu binubuwati isxaaqa laga wada hay leeyihiin isxaaq nabinimadiisa ugu bishaaray bacdal bishaarati biwujuudihi waay, oo saasay u tawiilinayaan maalikiyada iyo markaasi xanafiyadu saasay leeyihiin. laakiin shaaficiyada iyo imaamu axmed waxay qabaan riwaayadkiisa in macnaha limadhabka markii la yidhaahdo in waxa weeye dabiixu uu yahay ismaaciil uu yahay, ahlusiirana ayagay ku raacsan yihiin. wabasharnaahu waan u bishaaraynow dha ilaahay ibraahim biisxaaqa isxaaq ayaan ugu bishaaraynay nabiyan xaal uu yaakii nabi ah, maxaa yaele qoladaas laftirkeedu nabiyan taan lagu xejiya ayay waxay leeyihiin markii dabiix ou noqday kabacdi ayaa nabinimo inuu helaayo ayaa bishaaradu saasaa loola jeedaa, saasay ku fasirayaan xaggaas. nabiyan xaal uu yaakii nabi ah min asaalixiina kuwa suusuuban xaal uu kamid yahu dha ilaahay wabaaragnaa waanu barakaynow dha ilaahay calayhi ayuu dha ilaahay subxaana watacaala ibraahim oo waxa weeye duriyadiisa ilaahay badiyey iyo wacalaa isxaaqa isxaaq ow dha ilaahay weladkiisa ah weeye, maxaa yeela ambiyada aktarkeeda ayaa waxay ka timidaa oy ka imaanaysaa nasliga nabiyullaahi ibraahim ay ka imaanaysaa wixii markaasi isaga ka dambeeyey. wabaaragnaa waanu barakaynow dha ilaahay calayhi nebi ibraahim waanu barakaynay iyo wacalaa isxaaqa isxaaq ow dha ilaahay wamin duriyatihima nebi ibraahim iyo isxaaq duriyadooda waxaa kamida muxsinun mid wanaag faloo mu'mina iyo wadaalimun mid dulmiyow dhahay alleh linafsii naftiisoo kaafira mubiinun oo waxa weeye dulmigiisuna uu cad yahay. alla wuxuu yihi subxaana watacaala wamin duriyatihima ayuu dhi ilaahay labadaas nabiyo isdhalay duriyadooda waxaa kamid ah muxsinun mid muxsina weeye, waxaa laga wadaa mid oo mu'mina weeye, mid mu'mina ayaa laga wadaa, iyo wadaalimun mid dulmiyey linafsii naftiisa dulmiyey oo kaafira weeye, oo ayagoo hadda iyagu ambiye ilaahay ah awlaaddeedi daalimna waa ku jiraa kaafira, mid wanaagsan oo muxsina oo mu'minana waa ku jiraa. oo dadku waxa weeye sidoodaba nasligooda ma wada raacaane asalkooda ma raacaane qaar badan ayaa waxa weeye ayaa bedelmaaya. walaqad xaqeeqah ayuu dhi ilaahay manannaa waanu galadaysan, halkaas marka aynu uga baxnay qisadii nabiyullaahi ibraahim iyo markaasi waxa weeye dabiixii wiilkiisa ahay ayaanu uga baxnay, waynu meeshaan ka gelayna nabi muuse iyo haaruun weeye qisadooda ibay gaaban tahay. walow wallaahi laqad xaqeeqah ayuu dhi ilaahay manannaa waanu galadaysanay calaa muusa muusow dhi ilaahay iyo wa haaruunag haaruunow dhi ilaahay nabinimo ayaanu ku galadaysanay. wanajaynaahumaa waanu korinow dhi ilaahay labadaas nabi iyo wa qowmahumaa qoomkoodii banu israa'iil ahay min alkarbi kurbadiyaanu ka surinay karbiga alcadiimi oo weynaay. addoonsigii fircoon uu addoonsanayay ayaa loola jeedaa, maxaa yeele addoonsigu kurbo weyn waaye. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wanajaynaahumaa waanu korinow dhi ilaahay ayaga iyo wa qowmahumaa qoomkoodii min alkarbi karbigii kurbadiyaanu ka korinow dhi ilaahay alcadiim oo weynaay. kurbadii weyneeday oo qabsatay oo muddo fara badan fircoon uu addoonsanayay ayaanu ka korinow ilaahay. maxaa yeele dhibaato fara badan ayaa lagu hayn jiray reer banu israa'iil oo fircoon ninkii iyo raggiisa qibdiyiinta ay ku ahayn saa qur-aanka meelo badan kusoo marnay. sababta markaasi waxa weeye fircoon nimankaan u addoonsanayayna waxaa la sheegaa layidhi waa layidhi ayaga usuushoodii masaray soo galeen baa layidhi reer banu israa'iil, ayagoo aabbahood la socda yacquub weeye. soo hadda ka hor waa tan kusoo marnay suuratu yuusuf. yuusuf markay u imaanayeen oo baadiyaha ka imaanayeen weeye, marka boqor ayuu ahay nabi yuusuf isaguna markaas, marka halkaasi iska joog jireen. fircoon markii waxa weeye uu ka qaali noqdaa layidhi uu ku kifraa layidhi duriyadoodii ayuu addoonsadaa layidhi, ayagana wuxuu ka yeelaa layidhi duriyadaas khaadimiinku u ah qibdiyiinta ayuu ka yeelay. markii daboo la sheegay in maaragtay walad uu ka dhalanayo reer banu israa'iil oy kuhanada ay sheegeen dhulkiiga maaragtay baabi'inaya oo ninka fircoon waasi markaasi gowraca wiilashooda uu ku bilaabay oo lay jiray. marka wixii sidaas ahay ayaa laga koriyey. alla markaa wuxuu dhahay ilaahay isagoo ku galadaysanaya wanajaynaahumaa waanu korinow dha ilaahay nabi muuse iyo haaruun iyo wa qowmahumaa qoomkoodii min alkarbi karbigii kurbadiyaanu ka korinow dha ilaahay alcadiim oo weynaay. wanasarnaahum waanu u gargaarnow dha ilaahay waan u gargaarnow waxaan uga gargaarnay qibdigii ayaan uga gargaarnay qoladii markaas uu ka dhashay fircoon oo qibdiyiinta ahay ayaan uga gargaarnow dhahay alla subxaanahu watacaala. fakaanuu dabeedna waxay ahaadeenow dha ilaahay nabi muuse iyo haaruun iyo qoonkoodu humul qaalibiina kuwa qaaliba ayay ahaadeen oo waxay ka adkaadeen oo ilaahay qalabada uu ka siiyey fircoon iyo qoladiisa. fakaanuu dabeedna waxay ahaadeen humul qaalibiina kuwa qaalib noqda ayay ahaadeenow dha ilaahi subxaanahu watacaala. wa aataynaahumaa waxaanu siinow dha ilaahay muuse iyo haaruun waxaanu siinow dha ilaahay alkitaaba kitaabkiyaanu siinay almustaqiina oo caddaayow dha ilaahay. wa aataynaahumaa waxaanu siinow ilaahay muuse iyo haaruun alkitaaba kitaabki almustaqiina oo caddaay weeye albaliiqu lbayaan weeye bayaankiisu oo xeylka dheeray weeye waxyaabaha markaasi waxa weeye kitaabkaas ku yimiday oo xuduud iyo axkaam weeye qeyrkooda kitaabkuna waa tawreed weeye. wahadaynaahumaa waanu hanuunnow dha ilaahay muuse iyo haaruun asiraada dariiqi ayaanu ku hanuuninay almustaqiima oo toosnaa dha ilaahay. wahadaynaahumaa waanu hanuunnow dha ilaahay asiraada dariiqi ayaanu ku hanuuninay almustaqiima oo toosnaa dha ilaahay dariiqi mustaqiimka ahay oo dariiqi islaamka ayaanu ku hanuunnow dha ilaahay. wataragnaa waanu uga tagnow dha ilaahay calayhimaa korkoodow dha ilaahay fil aakhiriina kuwa dambo sanaan xasana usoo qadiro faala wanaagsan oo wax kasto ahlu adyaani way ammaanayaan sida qaalibkaa. wataragnaa waan uga tagnow dha ilaahay adqaynaa waan u baaqi yeelna weeye calayhimaa muuse iyo haaruun ayuu dhahay alle fil aakhiriina kuwa dambo ummadaha waxa weeye ilaa qiyaamada ayfa qumayso faala wanaagsan salaamu nabadgelyow dha ilaahay xaggayna ka ahaatay calaa muusa muuse korkiisa ha ahaato iyo wa haaruuna haaruun salaamu nabadgelyo calaa muusa muuse ha ahaato iyo wa haaruuna haaruunow dha ilaahay. inna anagu ayuu dhi ilaahay kadalika sidaasoo kale kamaa jazaynaahum saan ku jaasinay muuse iyo haaruunow dhi ilaahay najdii waanu ku jaasinaynaa almuxsina kuwa wanaaga fala. ambiyada ilaahay markii laga soo warramo mar kastaba ilaahay wuxuu leeyahay sidaan ku jaasinay dadka muxsiniintaana waanu ku jaasinaynaa. injahaas ilaahay siiye nasrigaas iyo kitaabka la siiyey iyo waxa weeye faalladaas loo baaqi yeelay waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta hadda ayaga hadeer darajat rusul lama gaarsiinayo iyo ambiyo, laakiin waxa weeye hadday ilaahay daacadiisa ku sabraan ayagana ilaahay maqaam uu gaarsiinayaan. marka aayadahan oo kalentood mu'miniinta ayaa tarjiid ugu sugan yahay, boorin weeye ayaa ayagoo la ogeysiinayo qof kastoo mu'mina oo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala daacadiisa u go-a oo amarka ilaahay qaata in masalama waxa weeye khayr oo dhan uu helaayo, oo markaas oo sidaas uu isaguna ku maqaam gaarayo. marka waxa uu dhahay ilaahay haddana innahumaa, ayuu dhi ilaahay muuse iyo haaruun, min cibaadinaa addoomankaynay kamid ahaayeen, almu'miniina oo mu'miniinta, alkaamiliina fi liimaan ayaa laga wadaa, iimaanka kuwa kaamilka ku ah ayay kamid ahaayeen, albaaliqiin albaaliqiina algaaya fiihi weeye, oo haddana qaayada ugu dambaysa ku gaara weeye, ilaan waxa weeye rasul ilaahay bay ahaayeen. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala innahumaa labadaasow dhe ilaahay rasuul, min cibaadina addoomankaynay kamid ahaayeen, almu'miniina oo mu'miniinta, wa ina ilyaasa ilyaasow dhe ilaahay, la min almursaliina kuwa la diray ayuu kamid yahow dhe ilaahay. halkaana waxaynu ka gelaynaa qisadii nabiyullaahi ilyaas, ayaynu meeshaan ka gelaynaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa ina ilyaasow dhe ilaahay, waa qisayntu horay ku cadfan tahay, cadfu qisatin calaa qisatin weeye, wa ina ilyaasa ilyaasow dhe ilaahay, la min almursaliina kuwa la diray ayuu kamid yahow dhe ilaahay. isgaasaan waxaa la sheegay ibnu akhi haaruun weyaale, haaruun walaalkiis wiilkiisa ahaayaale akhi muusa ah wey, qaar maya waa qeybkiisay dhaheen. waxaa loo diray ilyaas qoomu baclabata, qoon oo markaasi meel yihaa baclabata joogay, iyo markaasina waa xibeeda ayaa loo diray isaga. marka hadda qisadiiduna way dheertahay weeye, sida maxamed ibnu isxaaq iyo culamaa usiira ay sheegeen walakhbaar weeye. markii ilaahay subxaanahu watacaala uu qiblooday xisbiga nabiga la dhihi jiray, ayaa axdaas fara badan, dunuub fara badan heer binu israel ka dhalasaalayay, fasaad badan iyo shirki baa ka dhasaalayay, asnaamay samaysteen ay caabudeen ilaahay tukadiis. markaasaa ilaahay waxa u diray ilyaas oo nabi ah weeye. ambiyaduna waxay ahaayeen in laga soo bixinaayo oo lasoo bixinaayo nabiyullaahi muuse bacdigiisa calayhi salaatu wasalaam weeye, reer binu israiil waxay samayn jireen wixii markaasi dadkaanu axkaamu tawreed ay halmaameen ayay iyagu tajiidi jireen, oo mujajidiin ayay ahaayeen. yuusac markaas waxa uu ahaay baa la yidhi, markii shaam waxa weeye la furay ayuu markaasi waxa uu qaybiyaa la yidhi reer binu israiil. qayb marka ayaa kamid ah ayaa waxay heleen baa la yidhi, qaybta markaasi dhulka baclabaka la yidhaahdo iyo nawaaxideeda, halkaasay markaasay heleen baa la yidhi, waana kuwa loo dira la yidhi ilyaas loo dira weeye. marka hadda markaas waxaa baclabaka madaxka ahay nin boqor ahay oo magiciisa la dhihi jiraa la yidhi arxab la dhihi jiray, qoomkiisu baadiyaa la yidhi, waxauna ku qasbay baa la yidhi asnaamta inay caabudaan. waxa uu iska lahay sanam oo dahaba oo dhararkiisa uu gaara la sheegay ee 20 giraac weeye, iska markaasna iska lahaa la yidhi 4 wijina u samaysan yahay. waxaa la dhihi jiray marka sanamkaas baclan ayaa la dhihi jiray. markaasay ku fidloobeen oy weyneeyeen, waxayna u sameeyeen baa la yidhi 400 oo markaasi ka adeegta, waxay u sameeyeen baa la yidhi abnaadiisi oo dhanna waxay ugaga dhigeen baa la yidhi khaadimiin weeye. marka sanamkaas oo bacliga la yidhaahdo, shaydaanka ayaa ibliis ayaa dhexdiisa geli jiraa la yidhi, markaasuu wuxuu ku warrami jiraa la yidhi shariicatullahaal weeye, shaydaanku sanamkaasoo ku dhex jiraa sawdaa laga maqlaa, marka shariicatullalaal ayuu ku hadlayaa. nimanka sadanada ahoo ka adeegaayane way ka xusri jireen waxaas ibliis ka soo baxaya, markaasay dadka gaarsii jireen dadka ahlu baclaba ka ah weeye. ilyaas marka waxa weeye dadku wuxuu ugu yeeri jiray ilaahay cibaadiisa caza wajalla, ayaguna waxa weeye maqmaqli jirin baa layidhi, mana rumay jirin baa layidhi, ilaa markaasi waxa weeye waxa ay ka heleen ninkaas maaragtaya ibliiska mooyaane oo baadilka ah. marka ayagu markaasi waxa weeye waxay sameeyeen nabiyullaahi ilyaas way cadaabeen baa layidhi, waxyaabo badan ay ku sameeyeen oo dhibaatooyin badanay u geysteen. marka hadda nimankaas ayaa loo diray, taasaa ilaahay nooga warramayaa. ilaahay subxaanahu watacaala waxaa la sheegay inuu siiyey ilyaas mucjisooyin oo waaweyn oo fara badan, waxaa kamid ahay buuraha loo sakraa la yidhi iyo wixii markaasi madow iyo qeyrkooda weeye. ilaahay wuxuu siiyaa la yidhi quwad oo maaragtaya 700 nabi quwadoodaa la siiyaa la yidhi. nabiy ilaahi muuse sifadiisa iskaleh xagga xanaaga iyo awooddaa layidhi. Waxaa la sheegay ilyaas iyo khalir labadaas way soomaan bisha ramadaan ee sanad kastaa layidhi, baytul maqdisay ku soomaan, waxay soo xaadiraan muusimul xajka ayay soo xaadiraan sanad kastaa layidhi, wayna kala tagaan afar kelimay ku kala tagaan oo waxay ku kala tagaan bismillaahi maa shaa allahu laa yasuuqu lkhayra ila allah, ilaahay isinkiisaan barakaysanaynaa, alla wixii uu doono khayrka ma kaxeeyo ilaa alla mooye, bismillaahi maa shaa allahu laa yasifu suu. Midda labaad waxaa weeye bismillaahi maa shaa allah yidhaahda, xumaanta ma iilo ila allah alla mooye. Midda saddexaad waxa weye bismillaahi maa shaa allahu maa kaana min nicmatin fa min allah, wixii nimcaa ilaahigiisay ka aaday. Midda afaraad waxaa weeye bismillaahi maa shaa allahu laa xawla walaa quwata ilaa billah, saasay yidhaahdinaadi, saasay ku kala tagaan. Oo hadda waxa weeye ambiyada markaasi ee jooga ayuu kamid yihiin. axaadiis badanoo soo aroosay xadiisu anas uu kamid yahay ayaana jirta, meesha la yidhahda faju naaqa asoo rasuulkeena la socda anas ayuu wuxuu dhahay sawd ayaan maqlay oo dhahaya allahuma ijcalnii min ummati muxamed almarxuuma almakfuuru lahaa almutajaabu lahaa. waxau dhahay anas ibn malik nabigaan la duulna calayhi salaatu wasalaam. Markii aynu tagna meesha la yidhahda faju naaqa la dhaho waa meel magaceed, ayaan waxaan maqlo u dhahay sawd dhahaya ilaahayow ogayeel ummati muxamedka loo naxariistay oo loo dimbi dhaafay oo ilaahay ducadeeda aqbalay. markaasuu nabigu waxa u dhahay anasow undur mee haada sow sowdkaan wuxuu yahay soo fiye. markaasaan buurtigan gaho dhahay, markaas waxaan arko u dhahay nin oo dhar cadcad wata, garkiisuna uu cad yahay, madaxiisuna uu cad yahay, oo dharkiisuna uu ka badan yahay 300 oo diraac uu ka badan yahay xagga hawada. markau arkayo waxa u dhahay wuri anta saaxibu rasuulillah, ilaahay rasuulkiisa saaxibkiisa miyaa? markaasaan haa dhahay wuri. markaasu waxa u dhahay farji ilaahay u laabo faqra u salaama salaamo iga gaarsii, waxaadna u tiraahdaa haadaa akuuka ilyaas, kan waa walaalkaa ilyaas weeye. wuxuu la doonayaa inuu kula kulmo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan u laabtay u dhahay anas. markaasaan u sheegay, markaasuu u yimid anagu calayhi salaatu wasalaam, aniguna waan la socday u dhahay. markii waxa weeye meel u dhow aanu gaarnay, nabigu waa iga hor maro u dhahay, anag gadaalan u daba maro u dhahay, muddo dheeray sheekaysteen u dhahay. waxaa marka kasoo degay samada u dhahay, daruur ayaa kasoo degtay. waxaa soo degtay markaas samada shay oo sufrada shabaha ayaa soo degay u dhahay. markaasay ii yeeleen sufradu waxa weeye shaygaa markaasi oo yaroo maaragtay waxa weeye oo xaarmaha iyo waxyaabaha noocaas oo gudista iyo waxaa lagu shubtay iyo badarka weeye, markaasay ii yeereen. markaasaan la cuno u dhahay, waxaan ku arka u dhahay bahashaan kamaada likada layidhaah iyo rumaan iyo malaay iyo kursufaan ku arka u dhahay. markaan la cunay waan istaagay anigu u dhahay, waana ka fogaaday daruuraa timida u dhahay. markaasay xambaarta u dhahay ilyaas, aniguna waan fiirinaa u dhahay dharkiisa caddaantiisa, isagoo markaasi xagga sawada hawada kusii socda weeye. xadiiskaasaa jira marka in hataa ilyaas nabigu calayhi salatu wasalaam meesha fajunaaqa la yidhah uu kula kulmay, xajkana way yidhahdaan. maxaa yeele hadda koor waxaanu kasoo waranay afar ambiyada ilaahay ah oo markaasi waxa weeye ayagu markaasi adduunyadan jooga oo markaasi khadir uu ku jiro. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, wa ina ilyaasa ilyaasow dha ilaahay la min almursaliina, kuwa la diray ayuu kamid yahay. wadkur xusow dha ilaahay id wakti qaala u dhahay liqowmihi qoomkiisa, alaa tattaquuna soo cabsamaysiin, war ilaahay ka baq ayuu dhahay. atadcuuna ma waxaad caabudaysiin u dhahay baclan bacli sanamka la yidhaahdo. waa halkaan hadda sheegayna weeye waa ismu sanam weeye oy lahaa jireen oo dahab ahay. marka waxa weeye beledki ayaa markaasaa lagu magacaabay iyadoo loo ilaafaynayo bak weeye, markaasaa baclaba ka saas loo yidhi. atadcuuna ma caabudaysaan baclan bacli miyaad caabudaysiin, sanamka bacli la yidhaahdo miyaad caabudaysiin u dhahay. marka hadda waxaa la yidhahda maaragtay murakab oo masjida weeye markaasi ilaafi ma ahan baclaba ka weeye, markaas waxay kamid tahay murakabaadka oo masjida ahay. marka waxa uu yidhi watadaruuna mana ka tegaysiin axsana alkhaaliqiina, inta wax abuurta allah uu abuur wanaagsan ma ka tegaysaa oo caabudi maysiin miya, marka sanamkaasaad caabudaysaa. allaha in la yidhaahdo oo bayaan laga dhigo, allaha ambase bidda laga dhigo, allah alla miyaad ka tegaysiin? rabbakum rabbigiina ah, wa rabba aabaa'ikum aabayowgiina rabbigiisa, ambase la bedda laga dhigo, allah alla miyaad ka tegaysiin? rabbakum rabbigiina miyaad ka tegaysiin? wa rabba aabaa'ikum aabayowgiina rabbigooda miyaad ka tegaysiin? awalin oo hore saddexda markaasina waa la wada qasci karaa weeye. laakiin waxaa lamiiraa lasoo qadarayaa oo mubtadaa weeye. Nasba haddii la akhriyana waa bedel weeye, axsana alkhaaliqiina daasaa laga bedelaya. Watadaruuna ma ka tegeysiin axsana alkhaaliqiina, inta wax abuurta allah uu abuur wanaagsan. Allah alla miyaad ka tegeysiin, rabbakum rabbigiina miyaad ka tegeysiin, wa rabba aabaaikum aabayowgiina rabbigooda miyaad ka tegeyhi alawaliina. Haddii kalaantood huwa soo qadaro markii rafcaad ahrays, huwa alle allahu alla weeye, rabbukum rabbigiina weeye, wa rabbu aabaaikum aabayowgiina rabbigooda weeye, alawaliina oo hore. sidaas markauna ilaahay wuxuu yihi fakadabuuhu, way beeniyeen nabi ilyaas. fainahum ayagu ayuu dhay ilaahay subxaanahu watacaala, lam yuxdaruuna, kuwa la xaadirinaya weeye naarta ayaa loo xaadirinayaa. marka hadda waxa weeye qisadiisa casharka dhammaan ku dhamaystirayna inta ka dhiman casharkan intaasuu ku eegaya. walaahi subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.